میریم که با هم بشنویم تلاوت استاد کامل یوسف البحتیمی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 16 تا 24. با صدای استاد کامل یوسف البهنیمی استماع کردید آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها.